यत् वेदाद्य अर्थवेदाद इत्यत्र ये चलेगा। सर्वं प्रविद्धि इत्यादि मंत्राणां उपासना प्रकरणाद उत्कर्षस्य उक्तत्वेन ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण में आया वेदाद्य अर्थवेदात अर्थ भेद होने से कुछ मंत्र आया उपासना प्रकरण में तो है किंतु उस मंत्र का प्रयोग वहाँ से हटा करके कर्म अनुष्ठान करते समय ये मंत्र का प्रयोग होता है। ये कर्म है अभिचार कर्म, कुछ पशु कर्म करते समय सर्वं प्रविद्य हृदय प्रबध्य धमनी प्रवृज्य ऐसे करके शरीर का कुछ कर्म करते समय ऐसे शरीर का छेदन हो जाए खंड हो जाए ये कुछ कर्म अभिचार कर्म में मंत्र का प्रयोग होता है। उपासना प्रकरण में पठित होने पर भी उपासना प्रकरणाद उत्कर्षस्य उक्तत्वेन ये ब्रह्मसूत्र में वेदादि अर्थ भेदात इसी यहाँ सर्वं प्रविद्यादि जो मंत्र है उपासना प्रकरण में पठित होने पर भी उसके उत्कर्ष करके हटा करके अन्यतर उसी मंत्र का उपयोग किया गया कहा गया है। तो न्यायन उसी के अनुसार यहाँ भी अनंतादि वाक्य से उत्कर्ष से आता अनंतादि जो वाक्य है स यशो अनंतो इत्यादि जो वाक्य है इसका उत्कर्ष हो जाएगा। उपासना प्रकरण में इसको लेना पड़ेगा उत्कर्ष करके उपास्य और ज्ञेय वस्तु तत्व अनंत ब्रह्म भी है उसकी उपासना भी करे उत्कर्ष हो जाएगा। तस्य वाक्य से उपास्ति परत्वे वस्तु तत्व परत्वे च वही वाक्य उपासना पर का और वस्तु तत्व पर तो होगा। अनंत वाक्य का यदि अनंत वाक्य का तो उत्कर्ष करना पड़ेगा उत्कर्ष करके उपासना करने के लिए भी मानेंगे और वस्तु तत्व का प्रतिपादक मानेंगे। यदि अनंत वाक्य दोनों पर हुआ जितने सगुण वाक्य वो भी इसे तथा से आता वो भी उपासना भी है और वस्तु तत्व पर दोनों हो जाएगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद उपासना करने के लिए भी हो और वस्तु तत्व वर्ग होगा। यदि अनंत वाक्य अनंत हुआ ऐसा अनंत महिमा तन्न यत्तु पूर्वपक्षिणावतन तन्न वाक स्वरूप पर सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य है स्वरूप परक वाक्य है वहाँ अनंतत्वादेश स्वतएव सत्वेन उत्कर्ष प्रयोजन अभावात शुद्ध ब्रह्म अनंत है तो स्वरूप परक वाक्य में है ही तो होने से स एसो अनंत छांदोग्य उपनिषद वाक्य में जो अनंत कहा गया उसको लेकर के उत्कर्ष करके करना कोई प्रयोजन नहीं। तस्य वस्तु तत्व मात्र परत्वेन उभय परत अभावाच सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में जो अनंत आया उपासना परक है ही नहीं मतलब वस्तु तत्व मात्र परक है उभय परत्व ही नहीं। और जो उपासना प्रकरण में अनंत आया ऐसा ऐसो अनंत उपास्ति प्रकरणस्थ अनंत वाक्य से उभय परत्व भी उपासना प्रकरण में अनंत जो वाक्य हो गया उभय परक हुआ तात्विक अनंतत्व आदि में तात्पर्य है और उपासना कर्मत्व भी मान है ये क्योंकि अनंतत्व जो है अंत का अभाव है परिचित अभाव अधिकरण रूपे तो ब्रह्म रूप हो जाएगा निर्गुण स्थिति का कोई विरोध नहीं। और उपासना वाक्य में ऐसो अनंत महिमा स ऐसो अनंत उपासना वाक्य होने पर भी जैसे मंत्र अर्थवाद वाक्य के द्वारा देवताओं का विग्रह सिद्ध हुआ वाक्य के तात्पर्य सार्थ में नहीं होने पर भी जहाँ प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं प्रमाणांतर ज्ञात नहीं भूतार्थवाद मान करके देवताओं का विग्रह आदि माना गया तो उपासना वाक्य होने पर भी तात्विक अनंतत्व का प्रमा हो जाएगी। वो उभयपरक होने पर भी निर्गुण श्रुति विरोध न सगुण वाक्य से उभयपरक तो अभावात और सत्यकाम तो आदि जो सगुण वाक्य है ये उभयपरक नहीं हो सकता है क्योंकि निर्गुण श्रुति का विरोध है। उपासना पर्क तो ठीक है और तात्विक सगुण पर्क है ऐसा नहीं होगा निर्गुण श्रुति का विरोध है उभय परक नहीं हो सकता है। यदि तात्विक अनंत तात्विक सत्य काम सत्य संकल्प नहीं होगा तो सार्वज्ञ आदि भी तो नहीं होगा, तो सिद्धांति तो सार्वज्ञ तात्विक नहीं मानता है, तो किंतु व्यावहारिक मानता है। तो पूर्व विषय कहते हैं व्यावहारिक भी क्यों होगा, प्रातीतिक हो न चैवम सार्वज्ञ आदि न वाघ धेनुत्वादिवत प्रातीतिक आपत्ति। वाघ वाचम धेनुमुपासित, वाघ को धेनु कहा गया, ये व्यावहारिक भी नहीं है, तो प्रातीतिक है। तो जैसे प्रातीतिक सिद्ध हुआ इस प्रकार सार्वज्ञ आदि भी व्यावहारिक नहीं प्रातीतिक हो जाए। इति न वाग्धेनुत्वादि बुद्धिपूर्वक आरोप विषयतया प्रातीतिकत्वे भी। वाग्धेनु में क्या है, यह आरोप बुद्धिपूर्वक, वाग शब्द इंद्रिय कोई धेनु नहीं है, तो उसमें आरोप करना पड़ता है बुद्धिपूर्वक आरोप करते वाग जी धेनुत्व का व्यावहारिक विषय का बुद्धिपूर्वक आरोप करते हैं। तो आरोप जो करते हैं वो तो प्रातीतिक हो जाएगा, व्यावहारिक नहीं है। किंतु सत्य कामत्व आदि ईश्वर में जो कहा गया सत्य कामत्व, हम बुद्धिपूर्वक आरोप नहीं है, तो ईश्वर आदि अन्यत्र असंभव है ना। लोक में गाय में धेनुत्व अलग है, वाघ में धेनुत्व प्रातीतिक हो जाएगा। सत्य कामत्व आदि ईश्वर अन्य में कहीं है नहीं, तो ईश्वर में प्रातीतिक होने के लिए व्यावहारिक कहाँ है। बुद्धिपूर्वक आरोप विषय तभाव तो हम बुद्धिपूर्वक आरोप नहीं होता है। सत्य कामत्व आदि का कहीं ज्ञान हो फिर ईश्वर में आरोप करेंगे, जैसे धेनुत्व का ज्ञान अलग है वाघ में आरोप करते हैं वो तो प्रातीतिक है। इसी प्रकार ईश्वर भिन्न में सत्य कामत्व आदि का ही सिद्ध हो व्यावहारिक भी तो ईश्वर में आरोप करेंगे, बुद्धिपूर्वक आरोप विषय नहीं है, नहीं उनसे वहाँ व्यावहारिक सिद्ध होगा देवताधिक न्याय से, श्रुति विषय प्रातीतिक नहीं होगा। ननु असद उपासना न घटते, यदि सार्वज्ञ आदि वास्तव नहीं है तो उसकी उपासना कैसे होगी। उपासना तो विद्यमान वस्तु की होनी चाहिए, असत उपासना न घटते। ऐसे एक स्मृति में कहा गया ना विद्यमान ब्रुवते वेदाध्यात्म न वैदिका न च रमंत हो असद उपासनयात्महन इत्यादि स्मृतिया। अविद्यमान वेदा न ब्रुवते, वेद अविद्यमान अर्थ को नहीं कहते हैं, न वैदिका ध्यातुम ध्यान करने के लिए भी नहीं कहते हैं, न च रमन्ति नाच में रमण करते हैं, अहो असद उपासना या आत्महन, असद उपासना से आत्महन आत्मघाती कह करके अविद्यमान की उपासना भी ध्यान भी नहीं होता है इत्यादि स्मृति से। अचेतना असत्यायोग्यानी अचेतन असत्य अयोग्य, अचेतनम च असत्यम च अयोग्यम च अचेतन असत्य अयोग्यानी अनुपास्यानी, जो अचेतन असत्य अयोग्य है उपास्य नहीं होते हैं। अफलत्व विपर्याभ्याम, अफलत्वात् विपर्या च, ना कोई फल है भ्रांति है, अचेतन असत्य जो योग्य नहीं उसकी उपासना करेंगे तो विपर्य भ्रांति विरुद्ध होगा, फल नहीं होगा तो हानि होगी। इति संकर्षण सूत्रेण अभिनिषेधात्, संकर्षण सूत्र पूर्व मीमांसा में 12 अध्याय के बाद एक संकर्षण कांड है उसमें से कहा गया है। इति चेत न स्मृति सूत्रयोर अत्यंत असद उपास्ति निषेध परतया तद विरुद्ध अभावात्, जो स्मृति में का ना विद्यमान ब्रुवते वेदा इत्यादि न तद न ध्यातुं वैदिका, अत्यंत असत की उपासना नहीं होगी। अत्यंत असद उपास्ति निषेध पर कहे, इसे स्मृति का विरोध नहीं। अत्यंत असत क्या है, अस उपास्य तो है ना विधेय की जो योग्यता रहित, तो दो प्रकार हो सकता है, उपास्यत्व ने कोई विधि नहीं है, विधि होने पर भी न्याय नहीं योग्यता नहीं है, तो उनकी उपासना नहीं होगी, ये अर्थ श्रुति स्मृति का होने से उस स्मृति स्मृति का विरोध नहीं। वाचम धेनु उपासित इत्यादि प्रातीतिक उपास्य तो दर्शनाच, असद उपासना कैसे नहीं, वाचम धेनु उपासित में वाघ में धेनुत्व तो प्रातीतिक है, प्रातीतिक होने पर उपास्य होता है। न च तत्र रात्रिम धेनु आयतिम इति श्रुत्यंतरा धेनु शब्द गौण, वाचम धेनु उपासित में जो धेनु शब्द वाघ में प्रयोग किया गया, इस सिद्धांत कहता है प्रातितिक वाघ में धेनु तो आरोप करके उपासना करना। पूर्वपक्षी कहता है तो गौण प्रयोग है, प्रातितिक नहीं गौण प्रयोग है। जैसे रात्रिम धेनु विवाहितम, रात्रि को धेनु के जिस आयत का, तो रात्रि तो धेनु नहीं है, धेनु में का सदृश है आरोप किया गया, इसे वाघ भी धेनु सदृश कहना पड़ेगा। श्रुति अंतरा धेनु शब्द गौण, गौण का अर्थ धेनु सादृश पर वाघ धेनु नहीं धेनु सदृश ऐसा मानना पड़ेगा। पूर्व जी कहता है योषितम अग्निम ध्यायित इत्यात्रा भी, योषितम अग्नि ध्यायित स्त्री अग्नि उसका ध्यान करें, तो स्त्री अग्नि कैसे है? तो ये कहते हैं रेतो जुहती श्रुते, रेतो जुहती ऐसे श्रुति में आया, स्त्री में रेत का हवन करता है। रेत रूप आहुति आधारत्व न, रेत रूप जो आहुति है उसका आधार शब्द स्त्री को कहा गया, इसलिए अग्नि शब्द गौण है। स्त्री अग्नि जो कहा गया, रेत आहुति का आधार जो स्त्री है वो तो अग्नि नहीं है, तो अग्नि शब्द वहाँ गौण है। भाष्यकार भाष्योक्त रीत्या यौगिको वा न तो आरोप, अग्नि जो कहा गया ये सिद्धांत कहता है, यहाँ वाचम पंचाग्नि विद्या में योषित अग्नि अशोभावलोक गौतमाग्नि, अनग्नि में अग्नि बुद्धि करके उपासना होती है, तो अविद्यमान की तो उपासना होती है, असद उपासना नहीं होगी बात नहीं, सिद्धांत कहना चाहता है। पूर्व पीछे कहता है भाष्योक्त रीत्या यौगिको वा, भाष्य उत्तरीत्या क्या है, ये माध्वाचार्य भाष्य उनके मत में जो छांदोग्य उपनिषद में अग्नि विद्या है पंचाग्नि, वहाँ पांच अग्नि को पांच देवता को अग्नि रूप से कहा गया, नारायण आदि देवता पांच है पंचाग्नि, तो अग्नि कैसे होगा उसमें गौण प्रयोग है अग्नि शब्द को, उसमें यौगिक मान करके न तो आरोप। इति वाच्यम आरोपेण मुख्यत्व संभव है गौणता अन्यायत्वात्, तो आरोप अर्थ करेंगे तो मुख्य अग्नि का अग्नि अर्थ करेंगे, अग्नि में अनग्नि में अग्नि का आरोप हो जाएगा, और अग्नि शब्द का गौण अर्थ नारायण आदि करना गौण मानना ये ठीक नहीं है। न च गौण उच्छेद, तो फिर गौणता यदि अन्याय है कहीं भी गौण प्रयोग नहीं होगा। यत्र उपासना या अश्रवणम तत्र आरोपस्य निष्प्रयोजनत्वेन गौणी उपपत्ते, उपासना करने के लिए जहाँ कहा गया वहाँ तो आरोप करके उपासना करना है, जहाँ उपासना नहीं है वहाँ आरोप का कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो वहाँ गौणी हो जाएगी गौण प्रयोग होगा। सिंह मानव आदि में निष्प्रयोजन गौणी उपपत्ते। रूढ़ार्थस्य कथमपि संभवे यौगिकार्थत्वस्य अन्यायत्वाच, और अग्निशब्द रूढ़ प्रसिद्ध अर्थ का उसका आरोप करके उपासना करना है, यदि संभव है उसको यौगिक अर्थ मान करके, यौगिक अर्थ मानना नारायण आदि देवता अर्थ करना अग्नि शब्द का ये अन्याय। एतन नाम ब्रह्म इत्यत्र नाम अभिमानिनीं चौषा तस्यां ब्रह्म हरिं स्मरेदिति स्मृत्या एव ब्रह्माधिष्ठाने नामादु गौण ब्रह्म शब्द, एतन प्रत्युत कहेंगे। पूर्व विषय ने कहा सर्वत्र नाम ब्रह्म उपासित में यह ब्रह्म का आरोप करके नहीं, वो गौण शब्द है। नाम अभिमानिनी च उषा, नाम के अभिमानी देवता उषा है, इस उषा देवता में ब्रह्म हरिम स्मरेत, उषा प्रातः काल में ब्रह्म का अर्थ हरि परमात्मा का स्मरण करे, तो ब्रह्म अधिष्ठान है नाम आदु, ब्रह्म का अधिष्ठान हो गया नाम आदि, नाम अभिमानी देवता प्रातः काल, उसमें गौण ब्रह्मशद, ब्रह्म का अधिष्ठान में ब्रह्मशद गौण। नाम इति प्रथमा वचनम वसंतो मारुत इतिवत सप्तमी अर्थे, वसंते मारुत वसंते सप्तमी अर्थ में जैसे वसंत प्रथमांत कर दिया, से नाम ब्रह्म में नामनी ब्रह्म, नाम में अधिष्ठान में स्थित जो ब्रह्म उपास्य है ऐसा अर्थ है। ब्रह्म इति प्रथमा व पंचमी अर्थ है, अथवा नाम ब्रह्म ब्रह्म प्रथमा है, ब्रह्मण नाम ब्रह्म से नाम उत्पन्न हुआ ये अर्थ कर सकते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत इत्यवत ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत का क्या अर्थ है? ब्राह्मणात अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण से इसका मुख उत्पन्न हुआ। इतिवत सुपाम सुलुकित सूत्रात् प्रथमी पंचमी अर्थ में अथवा पंचमी सप्तमी अर्थ कैसे होगा? तो सुपाम सुलुक पूर्वस होना चाहिए डाड्या जाल सु, सुपाम सुप के स्थान पर किसी विभक्ति में सु आदेश हो जाएगा। पंचमी हो सप्तमी सु आदेश होने से प्रथमा जैसे रूप हो जाएगा। अन्यथा सुतम हेव में भगवदृश्य तरति शोकम आत्मविद। नारद जी ने कहा आपके जैसे महापुरुष ने मैंने सुना आत्मज्ञानी शोक शोक को पार कर लेता है। इति पृष्ठवंत नारदम प्रति, जो पूछता है नारद तो आत्मज्ञान का उपदेश करना चाहिए उसके प्रति। नाम ब्रह्म इति उपासना करने के लिए नाम उपास्य होता, नाम उपासना करना तो ठीक नहीं है कहना। प्रतिमायामपि देवता तत्व तो तत्वबुद्धि तय परम। प्रतिमा में जो उपासना करते फल तो प्राप्त होता है, फल कैसे? देवता तत्वबुद्धित, देवता तत्व उसमें देवता का आधार है प्रतिमा, देवता आधार तो बुद्धि से फल होता है, न तो देवता अतत्वबुद्धित। प्रतिमा को ही देवता, जड़ पत्थर को देवता के तादात्म्य मान से फल नहीं, देवता उसमें है, देवता का आधार तत्वबुद्धि से फल होता है। अतत्व बुद्धि का तो देवता का तादात्म बुद्धि से पड़ा नहीं, क्योंकि शिला देवता इति ज्ञानस्य भौमयज्ञ इत्यादि ना निषेधात्। पत्थर को देवता मानना ये तो निषिद्ध है, ये अर्थ हिंदी अर्थ में श्लोक दिया है और न्यायमूर्ति में होगा। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि सतीर्थ बुद्धि सलिले न करीचित, यस्ति तबुद्धि सलिले न करीचित जने सभिज्ञेषु स एव गोचर। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातृके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यति, यस्तीर्थबुद्धि सलिले न करीचित जने सभिज्ञेषु स एव गोचर। यस्य कुणपे त्रिधातुके आत्मबुद्धि, तीन धाय वातपित्त कफ से बना गया है शरीर सब है, उसमें आत्मबुद्धि न करिचित, कभी आत्मबुद्धि नहीं होती। कलत्रादिषु स्वधि स्वकीय बुद्धि नहीं होती न करिचित। भौमि इज्जति भूमि से बना गया मूर्ति आदि पत्थर आदि उसे पूज्य बुद्धि कभी नहीं होती। यश तीर्थबुद्धि सलील न करिचित, सलील में जो तीर्थबुद्धि कभी नहीं होता है। जनेश अभिज्ञेश जनेश सैव गोचर, अभिज्ञ लोग उसको ही मानते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। अर्थात पत्थर आदि में इज्ज बुद्धि नहीं और जल में तीर्थ बुद्धि नहीं जिसकी, ऐसे कहा गया। तो मूल में दिया शिला देवता इति ज्ञानस्य भौम इज्जति इत्यादि न निषेधात्। यह न करिचित भौम इज्जति, पत्थर आदि में पूज्यति जिसकी नहीं होती है वो श्रेष्ठ है। अर्थात पत्थर आदि में पूज्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए, शिला देवता का निषेध किया गया। ये एतन एतन से शुरू हुआ था, एतन निरस्तम आरोपेण मुख्यत्व तो संभव गौणत्व से अन्यायत्वात्। यहाँ पूर्व पक्षी क्या कहता है? प्रतिमा में देवता का आधारत्व है, देवता का तादात्म्य नहीं है, इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। और नाम ब्रह्म उपासना जो कहा गया नारद ज्ञान तत्व ज्ञान के लिए गया था, तो नाम ब्रह्म उपासित में नाम में ब्रह्म है, ब्रह्म अधिष्ठान नाम आदि में ब्रह्म सद गौण है, नाम में ब्रह्म है, ब्रह्म का अधिष्ठान नाम, अधिष्ठान नाम में ब्रह्म सद गौण प्रयोग किया गया अथवा ब्रह्म से नाम उत्पन्न हुआ, ऐसे करके अलग अलग अर्थक बताया। आरोपण मुख्यत्व संभव गौणत्व से अन्यायत्वाद, नाम में ब्रह्म का आरोप करना, देवता में मूर्ति में देवताओं का आरोप करना, आरोप करके ब्रह्म बुद्धि उत्कर्षात ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करने के लिए कहा गया। यदि आरोप करके मुख्य अर्थ हो सकता है गौण अर्थ मानना अन्याय होता, नाम को गौण ब्रह्म मान करके उपासना करने के लिए कहा गया ऐसा नहीं। नाम में ब्रह्म तो ब्रह्म का आधार है नाम, उसका उपासना करे। आधार को ब्रह्म सदृश कह दिया, ब्रह्म के आधार नाम को ब्रह्म, देवता के आधार प्रतिमा को देवता, ये सब कहा गया तो गौण बुद्धि कहेंगे। तो सिद्धांत कहता है मुख्य का आरोप करके मुख्य की उपासना हो सकती है तो गौणत्व से अन्यायत्व आता। समान विभूतिकत्व अभाव इति शब्द अनन्वय प्रसंग, समान विभूतिक नहीं, पंचमी नाम ब्रह्म इति उपासित, तो नामे ब्रह्म इति ऐसा कहेंगे। तो यदि दोनों समान विभूति का नहीं होगा तो ब्रह्म इति इति शब्द का अन्वय कैसे होगा, आकाश ब्रह्म इति आदेश नाम ब्रह्म इति उपासित, सब इति शब्द का अन्वय होगा दोनों समान विभूति का हो तो। और नाम का अर्थ सप्तमी करना, नाम में ब्रह्म है इसकी उपासना करे, ब्रह्म सदृश नाम अथवा ब्रह्म से नाम उत्पन्न हुआ, ऐसे अलग अलग पंचमी अर्थ, एक सप्तमी अर्थ पंचमी अर्थ मानेंगे, इति शब्द का अन्वय नहीं होगा। एवं प्रतिमादावपि देवतात्व आरोपेण मुख्यत्व गौणत्व अन्यायमेव, प्रतिमा में देवतात्व का आरोप होता है, आरोप करके उपासना करना, तो मुख्य देवता का मुख्य अर्थ लिया, गौण अर्थ नहीं हुआ, मुख्य देवता का आरोप करके उपासना करना। और प्रतिमा देवता का आधार, आधार पत्थर को देवता गौण रूप से कह दिया, ये अन्याय है। देवताओं का आधार प्रतिमा है, आधार पत्थरों को देवता कह दिया, गौण प्रयोग कर दिया, ये ठीक नहीं। पाषाण तो पाषाण है, उसमें देवता का प्रतिमा में देवता तो आरोप करके ध्यान कर ब्रह्म दृष्टि उत्कर साधा, सालग्रामी विष्णु बुद्धि आरोप करके उपासना करना है, मुख्य अर्थ होगा गौण नहीं। न भौमे इज्जादी रीति निषेधात् न तथा, तो भाव में भूमिका कार्य पत्थर आदि में पूज्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, करी चाहिए निषेध किया न तथा, तो उसमें देवता बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वहाँ जो भाव में इज्जत ही करिचित न का क्या अर्थ है, पाषाण में पत्थर पूज्य बुद्धि नहीं करना, पाषाण से अतिरिक्त मूर्ति से अलग कोई चेतन देव नहीं है, इसका निषेध करने में तात्पर्य, जो मूर्ति है उससे अतिरिक्त कोई चेतन देवता है ही नहीं, ये मूर्ति ही चेतन देव है, उससे अलग कोई चेतन देव है नहीं, ये भ्रम है नहीं। इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए कहा पत्थर में पूज्य बुद्धि नहीं करे, पत्थर में पूज्य बुद्धि हो तो पत्थर ही पूज्य है, उससे अतिरिक्त कोई देवता है ही नहीं, ये भ्रम निवृत्ति करने के लिए कहा गया। भौम अतिरिक्त चेतन देव नास्ति इति ब्रह्म विदास परत्वेन, ब्रह्म निवृत्ति के लिए भव में न इज्जति करिचित, पत्थर पूज्य है ऐसे बुद्धि कभी नहीं होती, पत्थर से अतिरिक्त चेतन देव है उसकी पूजा होती है, तेते बुद्धि करके ब्रह्म बुद्धि करके विष्णु बुद्धि करके पत्थर में पूजा होती, पत्थर से अलग विष्णु है ही नहीं, ये ब्रह्म निराश करने के लिए भव में इज्जत बुद्धि कभी नहीं हो तो श्रेष्ठ होता है, इसे कहा गया। ब्रह्म विदास परत्व न आरोप अनिषेधक, तो आरोप का निषेध नहीं, सालग्रह में विष्णु का आरोप करना, विष्णु तो का आरोप ये निषेध नहीं हुआ, हाँ सालग्राम से अतिरिक्त तो कोई विष्णु है ही नहीं, ये ब्रह्म का निषेध करने के लिए। अनात्म उपास्थेस्तु मुख्यम ब्रह्म उपदेष्टुमेव शाखाचंद्रस्य शाखाचंद्र न्यायेन अवतारितत्वात्, मुख्य ब्रह्म उपदेश करने के लिए नाम ब्रह्म उपासित इत्यादि आए नारद को कहा गया, अनात्मा नाम आदि का उपदेश किसने किया, शाखा चंद्र न्याय न, शाखा चंद्र मुख्य चंद्र दिखाने के लिए पहले शाखा को दिखाते हैं, शाखा को दिखाने के लिए वृक्ष को शाखा शाखा अग्र में दिखाएंगे, स्थूल स्थूल क्रम से दिखा करके अंत में ब्रह्म का उपदेश करना है। तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदम उपादम उपासते केन प्रसिद्ध आया, जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं अन्य ब्रह्म सोच, यदि गुण विशिष्ट उपास्य ब्रह्मत्व निषेधाच, गुण विशिष्ट जो ब्रह्म है वो सत्य ज्ञान ब्रह्म स्वरूप नहीं है, ब्रह्मत्व निषेधा करता सत्य ब्रह्म स्वरूपत्व का निषेध किया। पूर्व से कहता है जैसे ध्येय उपास्य ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार ज्ञेय भी तो ब्रह्म नहीं से कहा गया, अन्य देवता द्विदिता तथा अविदिता तथीति श्रुत हो, तो विदित से अन्य है ब्रह्म, विदित ब्रह्म नहीं है। अश्रुत ज्ञान से अकाशन ज्ञान से वह निषेध इति, जो श्रौत ज्ञान नहीं अश्रुत ज्ञान अथवा अकाशन ज्ञान अपन अकाशन अपूर्णत्व जो ज्ञान है उसका निषेध इति। तदेव ब्रह्म इत्यादि अश्रुत ध्यान से अकर्षण ध्यान से वह निषेधे न, जिस प्रकार अन्य देवता विदिता तथा अविदिता, विदित से अन्य, विदित से अन्य का क्या अर्थ हुआ, जो श्रुति प्रमाण से ज्ञात हुआ उससे अन्य प्रमाण से जो विदित होता है वो ब्रह्म नहीं है, ये अर्थ करना पड़ेगा। पूरा पीछे बताता है अन्य देवता विदिता जो विदित श्रुति प्रमाण से विदित है, अन्य प्रमाण से जो व्यतीत है श्रुति अन्य प्रमाण से जो व्यतीत हो गया वह ब्रह्म नहीं है। अश्रुत ज्ञान से निषेध, श्रुति प्रमाण से जात ज्ञान तो विदित ठीक है, अश्रुत ज्ञान का निषेध है। और अकाशन ज्ञान सेवा अथवा असंपूर्णत्व जो ज्ञान है उसका निषेध करना, जिस प्रकार अन्य देवता विदिता अथवा अविदिता अधिकार थे ऐसा करना पड़ता है, ठीक इस प्रकार तदेव ब्रह्मत्व विधम नेदम यदि तो उपासते, वहाँ भी क्या करेंगे, अश्रुत ध्यान से अकर्षण ध्यान से वह निषेध है ना, श्रुति अन्य प्रमाण से जो वस्तु है उसका जो ध्यान अकर्षण ध्यान का निषेध करेंगे, तो नेदम यदि तम उपासते करके उपास्य में ब्रह्मत्व का निषेध है न, उपास्य में ब्रह्मत्व का निषेध नहीं होगा, कौन कहता है, पूर्व उपास्य ब्रह्म होगा, अन्यथा यदि उपास्य में ब्रह्मत्व का निषेध करेंगे आगे तस्य अभिध्यानादिति श्रुत विरुद्ध, तस्य अभिध्यानाद परमात्मा का अभिधान से साक्षात्कार होता है, जैसे ब्रह्मसूत्र में आया यदि ध्यान ध्येय ब्रह्म नहीं होगा तो उसके ध्यान से साक्षात्कार कैसे होगा, ये विरुद्ध होगा, इसलिए ऐसा अर्थ करना पड़ेगा जो नेदम यदि तुम उपासते श्रुति प्रमाण से भिन्न अश्रुत जो ध्यान का विषय अकर्षण ध्यान का विषय वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि आपको भी अन्य देवता विदिता अथवा अविदिता आदि श्रुति का अर्थ करना पड़ेगा, श्रुति अन्य प्रमाण से जो ज्ञात होता है वो ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार कहेंगे इति न वाच्यम। अन्य देव इत्यादि विदितात् प्रमेयात् घटादे रे, अन्य देवता विदित आदि विदित होता है प्रमेय घटपट आदि उससे भिन्न है ब्रह्म, और अप्रमेय सशिभीषण आदि अविदित अप्रमेय सशिभीषण आदि उससे विलक्षण है ब्रह्म, सब प्रकाशत प्रतिपादन परतया, तो विदित अविदित अपने से भिन्न होते हैं उससे अन्य अपना स्वरूप होगा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसमें प्रतिपादन करने में तात्पर्य तदुतार्थ दृष्टान्त अदृष्टान्तार्थ, तुमने जो का दृष्टान्त दिया श्रुति अन्य प्रमाण से ज्ञात का निषेध किया गया ब्रह्म नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। उपास्य ब्रह्मत्व निषेधे भी न तस्य विधानादिति श्रुति विरुद्ध, उपास्य में ब्रह्मत्व का निषेध करेंगे तो तस्य अभिध्यानात् श्वेता शत्रुपनिषद आया श्रुति का विरुद्ध नहीं होगा, अभिध्यान शब्द से निधिध्यासनवाचकत्वात् यहाँ अभिध्यान निधिध्यासन शुद्ध का ध्यान होता है निधि ध्यासन होता है, अच्छा ध्यान परक मानेंगे तो भी ध्यान परत्व भी क्रम मुक्त्यर्थत्व विरुद्धाभाव सगुण ब्रह्म का ध्यान होगा तो क्रम मुक्ति फल है, तो क्रम मुक्ति है तो सगुण उपासना के होने से कोई विरुद्ध नहीं, तस्मा साधक अभाव सगुण ब्रह्म में सगुण में सत्यत्व होने के लिए कोई साधक नहीं है, निर्गुण ब्रह्म सगुण ते बाधक सद्भाष, अब सगुण ब्रह्म में बाधक है निर्गुण का निषेध कर दिया, और एक देव अनुदेश एक देव अनुदेश में है ना क्या श्रुति, एकत्व नहीं ब्रह्म को जानना है, हैं हाँ एक देवानंदस्य में एक देवानंदस्य ये निर्गुण में सगुण में बाधक है, न च असिद्धि निर्गुण ब्रह्म की असिद्धि थे ना, मिथ्यात् श्रुतेर निर्गुण श्रुतेश्च बाधकत्वात्। हाँ, सगुण ब्रह्म में बाधक नहीं, ये बात नहीं। नेह नानास्ति किंचन मिथ्यात् श्रुति, साक्षी चेता केवल निर्गुण से सगुण का बाधक है। मिथ्यात् श्रुतेर अबाधकत्व प्रकार से मिथ्यात्वाद अखंडार्थवाद से निराशात। मिथ्यात् श्रुति में नेह नानास्ति श्रुति बाधक नहीं होगा, अबाधक होगा, उसका निराश कर दिया। मिथ्यात्वाद में अखंडार्थवाद में निराश कर दिया, वह बाधक है। सगुण का किसी प्रकार का आरोप ज्ञेय पदार्थ ब्रह्म में नहीं, सबका बाधक है। ननु निर्गुण वाक्यम सगुण वाक्यम बाधते, निर्गुण वाक्य सगुण वाक्य को बाध करेगा। न तो सगुण वाक्यम तद इति किमत्र नियामकम, आपको तो साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च ये वाक्य, यह सर्वज्ञ सर्ववित इसी वाक्य को सगुण वाक्य को बाध करेगा। सगुण वाक्य क्यों निर्गुण को बाध नहीं करेगा, क्या नियामक है? आप कहोगे निर्गुण निषेध करता है इसलिए बाध करेगा, न चे निषेधकतया निर्गुण वाक्यम प्रबलम। निषेध करने वाले यदि प्रबल मानोगे तो असत वायद मग्र आसित ये वाक्य भी प्रमाण प्रबल हो जाएगा। सदैव समित मग्र आसित एक वाक्य, असत वायद मग्र आसित तो न सती थे असत, निषेध हो गया ना नहीं, तो निषेध होने के कारण ये इत्यादि वाक्य से सदैव इत्यादि वाक्या तो प्रबल प्राबल्यापति। निर्गुण वाक्य बाध करता है सगुण वाक्य को, सगुण क्यों नहीं करता है ये प्रश्न। यदि आप कहो कि निर्गुण निषेध करता है इसलिए प्रबल है, निषेध करने से प्रबल मानेंगे तो सदैव समय दमग्र आसित का बाधक हो जाएगा, असद वाय दमग्र आसित क्योंकि ये निषेध करता है। यदि चेतना अपच्छेद न्याय न प्राबल्य से प्रागे भुगते, अपच्छेद न्याय पर्वापर्य पूर्व दुर्बल्यम प्रकृतिवत। ऋत्विक लोग पिपली का पंक्ति जैसे चलेंगे, एक विषय दूसरा वस्त्र कश्य को यहाँ हाथ लगा करके, ऋत्विक उसके पीछे यजमान, एक यदि छोड़ दिया तो प्रायश्चित का विधान है। तो उद्गात्र अपच्छेद करने का तो बिना दक्षिणा याग समाप्त करना, प्रत्यहर्तु अपच्छेद करेगा तो सर्वस्व दक्षिणा आएगा। प्रत्यहर्ता के द्वारा अपच्छेद होने से सब उद्धन दे करके याग करना पड़ेगा। उद्गात्र अपच्छेद करेगा तो अदक्षिण याग करना। अभी यदि पहले उद्गात्र अपच्छेद निमित्त अदक्षिण याग प्राप्त हुआ परिणाम, हाँ पूर्व पहले प्राप्त था प्रत्यहर्त अपच्छेद करने से, पहले प्रत्यहर्ता के द्वारा अपच्छेद हुआ उसके बाद उद्गात के द्वारा अपच्छेद हुआ, तो सर्वस्व दक्षिण याग का उद्गा प्रतिहर्त अपच्छेद निमित्त हो गया सर्वस्व दक्षिण याग, उसका पूर्व सिद्ध निमित्त से बाध। अच्छा पहले अपच्छेद क्या कौन प्रतिहर्त अपच्छेद, प्रतिहर्त अपच्छेद कौन से क्या करना पड़ेगा, सब दक्षिणा देना चाहिए, ये पहले निमित्त प्राप्त था। उसके बाद उद्गात अपच्छेद कर दिया, उसमें क्या होता है अदक्षिण याग बिना दक्षिण याग समाप्त करे फिर और के बार याग करे दक्षिणा दे करके। तो अभी क्या करना है, पूर्व निमित्त प्रबल है या उत्तर निमित्त प्रबल है? पर्वापरे पूर्व दौर्बल्यम, पूर्व दुर्बल होगा, जो सर्वस्व दक्षिण याग था वो दुर्बल हो जाएगा। सर्व संपूर्ण दक्षिणा नहीं दे करके पहले तो निमित्त प्राप्त था प्रतिहर्त अपच्छेद पहले था, तन्निमित्त का पूर्व सिद्ध निमित्त का अदक्षिण याग दक्षिणा के बिना या करना था, नहीं सर्व सब धन दे करके या करना था। उसके बाद उद्गात्रा का अवच्छेद हो गया तो उसके निमित्त होता है अदक्षिण याग, अदक्षिण याग करने से क्या बिना दक्षिण याग समाप्त करना पड़ेगा फिर या करना पड़ेगा। तो द्वितीय जो पर पश्चात हुआ पूर्व निमित्त का बाद होता है पर के द्वारा, उद्गात्र अवच्छेद निमित्त का अदक्षिण याग के द्वारा पर के द्वारा पूर्व का बाध होता है। तो भाष्य में अपच्छेद न्यायन प्राबल्य से प्राग होते, तो अपच्छेद न्याय से प्रबल होता है कौन, निषेध वाक्य निर्गुण वाक्य प्रबल है। सगुण वाक्य पहले प्राप्त होता है, निर्गुण वाक्य उसको निषेध करेगा। निर्गुण से गुणों का निषेध करने के लिए गुणों की प्राप्ति आवश्यक है या नहीं? गुण की प्राप्ति पहले आवश्यक है। पूर्व पक्ष क्या कहेगा, गुण प्राप्ति होने से पहले उसका निमित्त है गुण सगुण वाक्य, वो प्रमाण हो जाना चाहिए। फिर गुण निषेध करने के जो वाक्य आएगा वो दुर्बल पीछे आएगा, उसके पहले सगुण वाक्य प्रमाण हो जाए। सिद्धांत कहता है पहले निमित्त प्राप्त होने पर भी पूर्व निमित्त का बाद होता है पश्चात निमित्त के द्वारा। पहले सगुण वाक्य प्रवृत्त होने पर आगे यदि निर्गुण वाक्य आएगा वो प्रबल होने से गुणों का निषेध हो जाएगा, प्राबल्य हो गया निर्गुण वाक्य। निषेधत्वाच प्राबल्यम, और निर्गुण वाक्य निषेध होने से प्रबल है, निषेध होने से प्रबल। यदि निषेध होने से प्रबल है, पूर्व पीछे ने कहा था असदेवा इदम अग्र आसीत, ये भी निषेध होने के कारण प्रबल हो जाए। इसका उत्तर देता है असदवा इत्यत्र असशब्द से अनभिव्यक्त परत्वेन अनिषेधत्वाच नैतन्यायन प्राबल्यम। असदवा इदम अग्र आसीत जो कहा गया, यह असशब्द निषेध नहीं है, निषेध आभास है। निषेध होगा तो प्रमाण होगा, परीक्षित निषेध होगा प्रमाण होगा, और ये निषेध नहीं, निषेध का आभास। असदवा इदम अग्र आसित का जो प्रयोग किया गया, इदम जगत पहले असत का आसित के साथ संबंध कैसे होगा, तुच्छ। इसलिए असत का अर्थ अनभिव्यक्त नाम रूप था, तो सत का निषेध नहीं हुआ, इसलिए नहीं तत् न्याय न प्राबल्यम। अपच्छेद न्याय से निषेध होने से प्रमाण मानेंगे तो असत भी निषेध करता है तो प्रमाण हो जाए, अब ये प्रमाण नहीं होगा किंतु क्योंकि असत निषेध नहीं करता है। आसित शब्द के साथ उसका संबंध होने से असत शब्द का अर्थ अनभिव्यक्त नाम रूप परक था। निर्गुण वाक्य से पुरुषार्थ परिवसायतया पर तत्परत्वेन प्राबल्यात्। निर्गुण वाक्य से निर्गुण शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान से मुख्य है, परम पुरुषार्थ में परिवसान होने से वो वाक्य तत्परक स्वार्थपरक है, प्रबल है। असगुण वाक्य से सन्निहित सन्निधि पठित से जो निर्गुण वाक्य है उसमें सन्निहित सगुण वाक्य भी है, तो फलव सन्निधा व फलम तदंगम, फलव सन्निधित न्याय न तद अनुगुणतया नियत्वाद। निर्गुण वाक्य के अनुगुण लेना पड़ेगा, उसका विपरीत नहीं है, इसे उसके अनुगुण लेने से वो व्यावहारिक गुण परक मानना पड़ेगा, उपासना के लिए मानना पड़ेगा सगुण वाक्य को। न च सगुण ज्ञान से मोचकत्व तस्य प्राग विनिराशात्। सगुण ज्ञान मोक्ष जनक है, इसका निराकरण पहले किया, क्योंकि अज्ञान जिस विषय का तद विषय ज्ञान से मोक्ष है, अज्ञान का विषय शुद्ध ब्रह्म, इसे शुद्ध ब्रह्म ज्ञान निर्गुण ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। अतएव सगुणत्व निर्गुणत्व विरोध है न समुच्चय आयुगात अनुष्ठान एवं वस्तुनि विकल्प आयुगात एक से प्रतीतार्थ त्याग रूपे बाधे वक्तव्य निर्गुण वाक्य से संयुक्त न तो प्रबल से सगुण वाक्य से निरतम। पूर्व जी कहता है सगुणत्व निर्गुणत्व विरोध है न, जो ब्रह्म सगुण हो निर्गुण दोनों एक साथ नहीं होगी, विरोध है, वास्तव नहीं होगी, आगे पीछे वास्तव दोनों नहीं, तो विरोध होने के कारण समुच्चय नहीं हो सकता। सगुण भी हो निर्गुण दोनों समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होता विकल्प हो तो विकल्प तो अनुष्ठान में है, वस्तु में नहीं, अनुष्ठान ही वैसे वस्तु नहीं विकल्प से अयुगात। तो फिर क्या मानना पड़ेगा, एक का वास्तव अर्थ प्रतीतार्थ का त्याग करना पड़ेगा, एक प्रतीतार्थ त्याग रूपे बाधे वक्तव्य, एक का बाध मानना पड़ेगा, जो प्रतीतार्थ का त्याग करना पड़ेगा। यदि करेंगे किसका त्याग करना, निर्गुण वाक्य से वसयुक्त निर्गुण वाक्य का बाद मानना पड़ेगा त्याग करना है, न तो प्रबल से सगुण वाक्य से, सगुण वाक्य प्रबल है उसका बाध नहीं करना चाहिए। इतने निरस्तम पहले प्राबल्य सिद्ध हो, सगुण वाक्य प्रबल हो तो उसके अर्थ को लेंगे निर्गुण वाक्य त्याग करेंगे, प्राबल्य सिद्ध है। अभी पूरा पीछे कहता है न च उपक्रम अधिकरण न्याय न अनुपसंजात विरोधित्व निर्गुण श्रुति है प्रतियोगी ज्ञान। अभी सगुण वाक्य प्रबल पूर्व पीछे कहता है, क्यों उपक्रम अधिकरण न्याय न उपक्रम अधिकरण में पूर्व में से आया, जब प्रारंभ में किसका कहा गया उसमें उसका विरोध उपस्थित नहीं हुआ असंजात विरोधी, और उसका विरोधी बाद में जब आएगा संजाति विरोधी प्रबल कौन होगा? असंजाति विरोधी उपक्रम अधिकरण का अनुपजात विरोधित्वा तो अनुपसंजात विरोधी नहीं होने से सगुण वाक्य प्रबल होगा, क्योंकि निर्गुण वाक्य जब आएगा पहले गुण प्राप्ति होने पर ही गुण का निषेध करेगा। गुण प्राप्ति किससे होगी? सगुण वाक्य से। सगुण वाक्य की प्रवृत्ति पहले होगी, निर्गुण वाक्य पीछे आएगा, क्योंकि निर्गुण वाक्य का ज्ञान होने के लिए गुणों का निषेध करना, निषेध का प्रतियोगी गुण होगा, गुण ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होगा। प्रतियोगी ज्ञान अपेक्षित या विलंबित तत्व है ना, निर्गुण श्रुति का अर्थ ज्ञान होने के लिए विलंब, निर्गुण का ज्ञान होने के लिए पहले गुण ज्ञान चाहिए, और सगुण ज्ञान होने के लिए तो गुण ज्ञान गुण तय ही, और निर्गुण ज्ञान होने के लिए भी गुण ज्ञान चाहिए। तो गुण ज्ञान हो करके जो निर्गुण ज्ञान होगा उसके पहले सगुण का ज्ञान हो जाएगा। लिंगा छोतरीव सिकगामी द्वार, जैसे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम समवाय पारदर बोले, क्यों लिंग से श्रुति कल्पना करके जब अंगांगी भाव निश्चय करेंगे, लिंग से श्रुति कल्पना करते समय श्रुति से अंगांगी भाव बोध हो जाएगा। यदि श्रुति से अंगांगी भाव बोध हो गया, लिंग से श्रुति कल्पना करेंगे फिर अंगांगी भाव बोधन करेंगे तो विलम्ब हुआ। विलम्ब होने के कारण लिंग से श्रुति जैसे प्रबल है, इसी प्रकार निर्गुण वाक्य से सगुण वाक्य प्रबल होगा। और पदे जो होती थी वह विशेष विषयत्वाच, सगुण वाक्य प्रबल होगा और एक हेतु ही विशेष विषयत्वात्। पदे जो होती जो यद आहवनी जो होती ये तो सामान्य प्राप्त है, अरे पदे जो होते समलता ग्रहण करने के लिए गो लाते हैं, तो गोष्ठ से गो लाते समय उसका जो पाद चिन्ह होगा सप्तम पदे में हवन करने के लिए कहा गया। यद आहवनी ज्योति के द्वारा जो आहवनी अग्नि में हवन प्राप्त था उसका अपवाद हो गया, पदे ज्योति विशेष विधान किया। विशेष विधान करने से होता है निरपकाश विधि अपवाद, बोलिए अपवाद होता बलवत होता है, इसलिए वो जैसे प्रबल हुआ। पदे ज्योति इतिवत विशेष विषयत्वाच, पदे ज्योति जैसे विशेष विषय हुआ इस प्रकार यहाँ भी सगुण वाक्य विशेष विषय हुआ। सगुण वाक्य विशेष विषय क्यों है? निर्गुण में तो अन्य गुणों का विधान कर देंगे, और सगुण वाक्य में क्या है? सगुण खाली नहीं, यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि गुण, सत्य काम सत्य संकल्प, इन गुणों को लेना अन्य गुणों का निषेध हो जाएगा। विशेष विधेयक के सगुण वाक्य से प्राबल्य मिति नवाच्यम सिद्धांति कहता है। उपक्रम अधिकरण न्यास अन्यथा सिद्ध उपसंहार विषयत्वात्, जहाँ उपसंहार अन्यथा सिद्ध है वहाँ उपक्रम अधिकरण उपक्रम प्रबल होगा। उपसंहार यदि अन्यथा सिद्ध है, अन्य प्रकार उसका अर्थ हो सकता है, तो उपक्रम प्रबल है। यदि अन्यथा सिद्ध नहीं है तो उपसंहार प्रबल हो जाएगा। प्रकृति से तदभाव, यहाँ निर्गुण वाक्य अन्यथा सिद्ध है ही नहीं, निर्गुण वाक्य तो स्वार्थ में तात्पर्य मानना पड़ेगा, उपासना प्रकरण में नहीं है। उपासना प्रकरण में होने से यह सर्वज्ञ सर्वविद ये तो हो जाएगा अन्यथा सिद्ध, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, उपासना कौन गए, निर्गुण वाक्य अन्यथा सिद्ध नहीं है। सगुण वाक्य से प्रत्येक उपस्थापकता शीघ्रगामित्व प्राबल्य, आप कहते हो प्रत्येकी उपस्थापक होता है सगुण वाक्य, इसलिए शीघ्रगामी हुआ। शीघ्रगामी होने के कारण सगुण वाक्य यदि प्रबल होगा, अतिरात्रि षोडशनम गृहणाति न अतिरात्रि षोडशनम गृहणाति, तो ग्रहण वाक्य और ग्रहण वाक्य में प्रत्येकी प्रापक कौन होगा? ग्रहण वाक्य, तो ग्रहण वाक्य प्रत्येकी का प्रापक होने से अग्रहण वाक्य की अपेक्षा प्रबल हो जाएगा। अतिरात्रि षोडशनम गृहणाति प्रबल है, नात्रिरात्रि षोडशनम गृहणाति दुर्बल हो जाएगा। पर प्रबल दुर्बल होगा तो विकल्प होगा, नहीं होना चाहिए। तो ग्रहण वाक्य से प्राबल्य अपत्या विकल्पा हो प्रसंगात, यदि प्रत्येक उपस्थापकत्व ने शीघ्रगामी मानेंगे तो ग्रहण वाक्य भी प्रबल हो जाएगा अग्रहण वाक्य की अपेक्षा। यदि अग्रहण वाक्य से ग्रहण वाक्य प्रबल हो गया, समकक्ष बल नहीं रहा, तो विकल्प अभाव प्रसंगात, तो वहाँ षोडशी ग्रहण अग्रहण विकल्प अभाव विकल्प निर्णय किया गया। सामान्य विषय प्रमाण समकक्ष से व विशेष विषय से प्राबल्यात, सामान्य विषय का जो प्रमाण है उसमें समकक्ष विशेष विषय होगा प्रबल होगा। माँ हिंसा सर्वभूतानी सामान्य हिंसा है, अग्नि समय पशु आरभ है तो उसके समान वो भी प्रमाण है, प्रमाण होने के ना ये प्रबल हो जाएगा। प्रकृति में क्या है, सगुण वाक्य समकक्ष नहीं है, विशेष विषय तो मात्र प्राबल्य नहीं होता है। सगुण वाक्य क्यों नहीं है, निर्गुण वाक्य तो सार्थ में तत्पर के ही, सगुण वाक्य उपासना का शेष हो जाएगा तो समान प्रमाण हुआ, समान विषय नहीं हुआ। सामान्य विषय प्रमाण समकक्ष नहीं होने से ये विशेष विषय का नहीं हुआ, प्रबल में प्रकृत तद अभावात। हाँ, सगुण वाक्य के द्वारा व्यावहारिक गुण का विधान किया गया, निर्गुण वाक्य के द्वारा पारमार्थिक निर्गुण का प्रतिपादन कर दिया, तो उसमें समकक्ष नहीं हुआ, सामान्य श्रुति हो जाएगी। सामान्य और विशेष दोनों में समकक्ष होने पर होता है, सामान्य हो गया निर्गुण और विशेष होता है यह सर्वज्ञ सर्वविधि, किंतु यह सर्वज्ञ सर्वविधि व्यावहारिक गुणों को कथन करने से समकक्ष नहीं होने से निर्गुण वाक्य का बाधक नहीं होगा। जहाँ ऐसे सामान्य समान वाक्य हो वहाँ तो बाध्य बाधक होता है, विशेष सामान्य का बाधक होता है। यहाँ विशेष सगुण वाक्य सामान्य निर्गुण का बाधक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सामान्य विशेष प्रमाण के समकक्ष नहीं, निर्गुण वाक्य पारमार्थिक गुण अभाव को कहेगा और सगुण वाक्य व्यावहारिक गुण कहेगा। इति आगे दूसरा है। ओम शन्नो।